Say something, that silence is killing me. Say something, I know the truth is gonna get my heart broken. Can't believe that you don't really feel nothing, yeah. میمونی تو همیشه تو همیشه تو یاد من لالی لالی لالی لال میدونی من میمیرم بدون تو بدون تو say goodbye. Can't get no sleep, you got me wide awake all night. Don't wanna wake up thinking that you're by my side. میمونی تو همیشه تو همیشه تو یاد من لالی لالی لالی لال میدونی من میمیرم بدون تو بدون تو porque se fue, mira, mira, mira, mira.